ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلاف على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bırakmış ki ben sizi bıraktığım zaman siz de bana ilişmeyin. Çünkü sizden önceki ümmetler çok soru sormalarından dolayı ve peygamberlerine muhalefet ettiklerinden dolayı helak oldular. Ben size bir şey emretmişsem gücünüz yettiğince o emrettiğim şeyi yapmaya çalışın. Bir şeyi yasaklamışsam onu da bırakın. Yapmayın. Yasakladığım şeyi bırakın. Sonra ileri geri şöyle mi olacak, böyle mi olacak ama neden, niçin, nasıl bilen gibi sorularla işi çok karıştırıp da kendinizi bağlamayın. Çünkü çırpındıkça insan bağlanır. Bağlandıkça da yapması zorlaşır. Peygamber Efendimiz Bakara suresinde bahsediyor. Beni İsrail'in mesela çok soruklu ve itirazlar dolayısıyla başına gelenler başka surelerde de anlatılmış. Eski ümmetlerin hallerine bakıyor da şefkatinden, lütfu kereminden, Müslümanlara acıdığından diyor ki bana çok soruklar var. Ben size bir şey söyledim mi yapmaya çalışın. Yasakladım mı bırakmaya çalışın. Detayını, teferruatını incelen inceye sorup anlayacağız derken o zaman itiraz etmiş gibi olursunuz. Aklınızın ermediği kısımlar olur. Veyahut hükmü zorlaştırırsınız. Mesela küçük bir şey anlatalım bununla ilgili. Birkaç gün teravih namazına çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'da herkes de bir arkasında şevkle namaz kıldılar. Mübarek bir zaman. Ramazan ayı. Ondan sonra önlerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insan ayağı yere mi diye o kadar güzel bir durum. Kadir herkes şevkle namaz kıldı. Sonra çıkmayıverdi Peygamber Efendimiz. Neden? Ümmetimin üzerine farz olur diye korkusundan. Farz olursa ne olur? Farz olursa yapmayanlar cezaya maruz kalır. Şiddetli farzı terk etmekten dolayı büyük cezaya maruz kalır diye şefkatinden. Şefkatini bize Tevbe suresinin önündeki ayet-i kerimeler bildiriyor. Lekad ca'ukum rasulun min enfusikum. Sizlerden, sizin gibi, sizin cinsinizden bir peygamber gönderdi Allah-u Teala. Size öyle bir peygamber geldi. لَقَدْ جَعَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ اَنْفُشِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ وَعَنِكُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ الْعَوْفُ الرَّحِيمُ. Size karşı haris, size karşı böyle çok meraklı, üstünüze titriyor ve müminlere karşı refetli, merhametli, şefkatli. Peygamber Efendimiz böyle şefkatiyle methediyor o ayet-i kerime. O şefkatinden dolayı bu tembihatı yapıyor. Eski ümmetlerin başına gelenleri biliyor da ümmetini ondan korumak istiyor. Mübarek ufukta bir kırmızı bulut görse, kara bir bulut görse sapsarı kesilir bu Peygamber Efendimiz. Eski ümmetlere böyle azap getiren bulutlar olmuş. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Efendim uzaktan bulutu görünce demişler hâdâ âridû mumkînûnâ. İşte bu bize gelen yağmur bulutu geliyor. Yağmur yağacak, bereket gelecek bence beklerken ama azap var içinde. Büyük felaketlere uğramışlar. Böyle bulut gördüğü zaman telaşlanırmış Peygamber Efendimiz. Acaba ümmetime bir zarar mı gelirler diye dua edermiş. Şefkatinden. Burada da o şefkatinden dolayı söylediğim kadarını yapın, incesini karıştırıp kurcalayıp da kendinizi tehlikeye sokmayın diye kendi hukukta bulunuyor. Şeyde eski mutasavvıflardan, ariflerden bir zat da diyor ki mürit üç çeşittir. Kendisi şeyh ya, müritleri üçe ayırıyor. Bir, müridün mutlakın. Tam mürid. Ne derse şeyhine ittiba ediyor. Hiç şey yapmıyor, itirazı bulunmuyor. Kal dediği yerde kalıyor, git dediği yerde gidiyor, gel dediği yerde geliyor. İkincisi, müridün mecaziyi. Mürid değil aslında ama işte mürid denmiş. Aslında kendi nefsinin emrinde dünya şeyhe bağlanmış ama söz dinlemiyor. Yani bir şey söylüyorsun, neden, niçin, nasıl, sebebi ne, bir sürü şeyler soruyor. Ona mecazi mürid diyor. Hakiki değil de işte öyle adı mürid manasında. Ve de müridün mürteddün var diyor. O da şeyhinden bir hoşuna gitmeyen hal görünce, mesela bir azar işitse veya daha başka bir durum görse bırakır gider. Olur mu? O seni terbiye edecek. Baba bazen çocuğunu azarlamaz mı? Bazen baktım böyle yaptın, doğru mu bu yaptın, yapma bakayım bir daha diye kaşlarını çatırır. Kaşı çatınca öyle gece kaçıp gidiyor veya beğenmediği bir hal görünce, umduğunu bulamayınca öyle üçe ayırmış. Yani bu ikincisi de, ortancası da yani neden, nasıl bilen diye soran kimse, o da iyi olmuyor diye bize gösteriyor bu kıssa.